Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih. Wa asbatal wadud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.